Na kuona tuko sana. Na sasa fagio sila na ukichemka na kuchana. Kwa ninaona haina maana kuchuna. Mina tembea kifo mbele kila kona na kukwenda. Chuzi mbuzi ukufanya nifanya nisichopenda. Maisha yangu yote minafanya na chopenda. Na chati bado inapanda. Tulijenga bendi, we unataka kuwa bendi. Na sikia umekuwa bitozi kwa ustawa wa weekendi. Misi mindi unalipenda, haunipendi. Bado ananita tu na unyewezi kwa kila kitu. Hau, unyewezi kwa utiako na hata kwa kula kitu. Na kama unavita nami, unavita na kila mtu. Sugu mbishi kushindwa na jua hili likuwazi. Unakumbuka wale wezi wanaojifanya majambazi. Wenzano ngiwa bendi, they waka bado ufuniko kama kazi. Na waka bado anakonda ile kichizi. Wapuzi hamliwezi, hizi ni nguvu za Yesu sio hirizi. Hallelujah. Kambaraga lipo mtuwa Mandela jela na pushadi na kubusha brenda fast na fully drella. Na wa acha mnune naji chuma kiume kama saidi fella, saidi fella. Taki mbume staki nuchuno snune kama weni msela. Na wapendua kachegwa vera miaka half lera lera na pepea kabendera. Utawa bendi na otete jamii hasara kibip yeshara zendi paka mtuwe mwanao kafara. Skin kishu kavyo vya standi kuchu kwingi kona mengi. Ye mwamu nite hawara spendu nite boyfriend. Bongo records kama kama jishin, sinyei kambi meni mzaa kama sama. Tishiki kwa bomu na utambi umziki na umiliki kama muovu na magambi. Nestoshi simbi ziki nga kifuko sipo zafu. Yokali unguza goze ya chinga yon beshara ya mlegi. Haki ya mtuwa yosiki jinga mwache. Atafte risiki aleshiba. Anaona ubivu wawezi kuonja hata sani. Kwa mwenye nja shubiri ni tamu zaidi ya sukari. Waka waka kama tayo spidi meshirini ya dagma. Tukiu na beat sapini kama JD na Gatna. Utawa taratibu na verse na ndiko pesi. Hitaji maja Rewonson mtanipa kesa mwezi. Piga mistari hata kwa msaada wa lura. Na shusha kubuja gapa kama kikao cha dharura. Poti yangu sina mfano. Wezo wangu ni zaida ka rhymes kama watano. Ni madini zaida rubi sinu. Liki kwa hundi kwenye kipaza ni fundi. Mjenzi sipendi niwe bendi. Niti magazi yuto made yenye mbuto. Hataji pende keza ndiye ni tie. Meza angome higi siri batili. Hamwezi cheza bora adui mwole. Na si rafiki mpumbavu wamekubali vidonda na kukataa makovu baridi ni kali na shangaa maota yivu kipaji changu limaru kibana tutago bana farakana riziki tukinyi mana magazi mina wacha kwa marefu na mapana eti vipi kutoka kwa kuimba kwa kuchana filimbi au kagita kama Karo San tana vyote vyaweze kana dondoshe mashahiri misingi na jenga sana na waita sura mbili washikaji nji wana ubana viganja havyo toshwa maongeza na spana de nitacha karika kasubu na dei waka. Swali wapi natoka jibu ni mwana choka. Ujumbe kama unafika sijali kufahamika. Na viwaka kama jua na kumeza kibatari. Vifungu na vyofungua chizi kwangu tafeli pendezo bongo. Soki mwili ulete malingo hamfahama uniju isilete longo longo. Mini straight from the under jasiri na vagwanda. Na sogea kikamanda siogoki uvaa sanda. Ni so minavyonata hazi na popanda na kuacha njia panda. Kwa sauti lio ndogo makubwa vyo yote we imba miyusa mwitajiki kwenye msafara wa mamba. Tahadhari sincheze mini sharubu za simba. Nipo imara kama mlima kwa pepo siwezi yumba. Wana fikra mikumba ndo mara na shindo tamba. Kwanzae mmalize kivipi ni kudekeze.